Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Herkese merhaba. Bir Dünya Mirası Adalar programında beraberiz. Ben Derya Tolgay, Asu ve Alp yok. Ama onlarla göz göze program yapmayı çok özlüyorum. Burada selamlarını ilettiler. Şimdi Robbie'ye teşekkür ediyorum. Ve destekçimiz İstem Duygu Akalp'e de çok teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi COVID-19 sert bir şekilde el frenini çektirdi bize. Adapte olmakta zorlandığımız hızlı yaşamımızı yavaşlattı. Fiziki olarak yavaşlarken, evet, ellere kilitlenirken, diğer taraftan dijital dünyamızda alabildiğine hızlandı. Bu kez tabii başka bir adaptasyon sürecine girdik. En önemli unsur ise tabii psikolojimiz. Zira son derece kötü haberlere maruz kalıyoruz ve işte ruh sağlığımızı nasıl iyi tutacağız diye soruyoruz ve sorduk. Bugün de sevgili dostumuz, psikolog, yazar Gündüz Vassaf'a soracağız bu soruyu. Yılın büyük bölümünü Sedef Adası'nda geçirmekte. Bugünlerde ise yeni kitabının çalışmaları için yılın bir kısmını geçirdiği Boston'daki evinde bulunuyor. Şimdi bilmiyorum, bağlanabildik mi, beni duyacak mı? Bağlandık Derya, günaydın. Şahane. Ses gayet günaydın. İyi geliyor. Ben bir tek kendi sesimi arkadan bir kez daha duyuyorum. Ama konuşmaya çalışacağım. Kusurlar için şimdiden affola. Sevgili Gündüz, Alp'in ve Asu'nun çok selamları var. Özellikle söylememi istediler. Teşekkürler. Ömer'e de selam. Günaydın Ömer'in kainatına, Açık Radyo'ya. Evet, ben istersen önce kısacık senin bilgilerini dinleyicilerimize ileteyim. Olur mu? Tabii. Tamam. Malum sınıf arkadaşın Ömer Matra ile beraber Robert Koleji'nden arkadaşsınız ve Robert'i bitirdikten sonra George Washington Üniversitesi'nde psikoloji, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde doktora, Psikologlar Konseyi Yönetim Kurulu, 12 Eylül darbesi sonrasında da tabii öğretim üyeliğinden ayrıldığın Boğaziçi Üniversitesi var, yani istifa ettin oradan. Türkiye'de Psikologlar Derneği'nin kurucularındansın. Uluslararası Af Örgütü'nün İstanbul Şubesi Başkanlığı, Tüm Öğretim Üyeleri Derneği Yönetimi ve Kassel, Marburg, Bremen Üniversitelerinde öğretim üyesi ve McGill Üniversitesi'nde de konuk akademisyenlik yaptın. Birçok kitabın var, köşe yazarlığı yaptın ve şu anda doğduğun şehir Boston'dasın. Evet, İlk sorumu hemen sorayım mı? Hayır, ben ilk önce takvime devam edeyim. Yani Ömer'in deyimiyle kainattayız. Yani kainatın fark etmediği bir bireyim ve bu hastalık da bizi pek fark etmiyor. Onun için kendimizi o kadar abartmayalım bize ne oluyor diye. Çünkü doğa bize, bana ne diyor. Fakat bunun dışında da bizim tarihimizi bu hastalık değil, hastalığa tepkimiz yazıyor. Yani biz yazıyoruz. Ne düşüneceğiz, ne yapacağız tamamıyla bize bağlı. Hastalığa değil. Evet, takvimim bu. Haddimizi bilelim. Ve sorularımıza geçelim. Şimdi son bir yazında neoliberal ekonomilerin sonunu getirdiği aile sofraları yeniden kurulabilir mi diye bir başlık açtım. Buradan devam etsek mi? Dedim ne güzel sofraya davet. Yani sofra zaten yani Akdeniz kültüründe yani siyasetten daha önemli, dinden daha önemli, çok bizi birleştirici bir yer tutuyor. Fakat burada daha da farklı bir konumdayız Derya. Türümüzün tarihinde, türümüzün tarihinde aile ilk defa bu kadar kapalı bir mekanda birlikte yaşıyor. Şimdi bunu nasıl değerlendireceğimiz, nasıl yaşayacağımız bize bağlı. Bu evlilik için bir sınav. Çünkü özellikle evler, aileler, anneler çok iyi bilir. Emekli erkek erkeğe gelir 50 yıl. Evden uzak kaldıktan sonra ne yapacağını bilmez ve astım astım kestiğim kesilik kestik kesilir veyahut da durmadan bir şeyler söyler. Yani aile bir sınavdan geçiyor burada. Özellikle erkek bir sınavdan geçiyor. Onun için dinlemeyi öğrenmeliyiz erkekler olarak. Devam edeyim bilmiyorum. Tabii. İkincisi yani anne ve babaların çocuklarını tanımak, çocukların da onları tanıması için büyük bir fırsat bu. Çünkü özellikle çift maaşa mahkum olduğumuzdan beri geçinebilmek için, Aydana'ya geçinebilmek için çift maaşa mahkum olduğumuzdan beri anne baba çocuklarını tanımaz oldu. Hatta birlikte yemek yiyemez oldu. Bu yani ailenin tanıması için birbirini dinlemesi için çok çok önemli bir fırsat. Buradan birlikte yapabileceğimiz çok şeyler var tabii. Bir gün Dünya Sağlık Teşkilatı toplantısına gitmiştim Cenevre'de. Yeni başkan seçilen sordu. Dünya sağlığına en büyük tehdit nereden biliyor musunuz diye. Ve kendisi cevapladı. Aile sofrasının dağılmasından. Burada aileyi koruyabilmemiz her ne kadar aile muhafazakarsa da siyasette aileyi koruyabilmemiz çok önemli. Çünkü buradan aile birleşik çıkarsa gebe olduğumuz yeni otoriter düzenlere karşı dayanağımız ailenin bir olması. Eğer atomize varlıklar bireyler olarak buradan çıkarsak çok daha kolay yönlendirebileceğiz. Peki burada bir şey sormak istiyorum. Bu sofraların devam etmesi için gençlerin de evlenip evlenme durumlarının söz konusu olması lazım ama bu bahsettiğimiz neoliberal ekonomilerde gençler evlenmiyorlar. Çünkü zaten ev sahibi olma olanakları mümkün değil. Bunun da farkındalar. Bazılarının 5-10 evi olabilirken bir yeni evlenecek çiftin 2 kişinin maaşı olmasına rağmen mümkün değil ev alması. Bunu nasıl sürdürülecek? 4 kişinin maaşıyla bir yer kiralayacağız. Sofralar bitmez. Sofralar bitmez. Yeter ki bu sofralarımız yani sofra derken ev hayatını da kastediyorum. Tüketici değil, ev hayatımızda yaratıcı olalım. Medya çok kötü bir sınav veriyor. Devamlı aynı bilgileri değiştirerek, çalkalayarak çünkü pek kimse ne olduğunu bilmiyor. Ona boğulacağımıza, medyanın dediklerine boğulup böyle patolojik bir şekilde devamlı dinleyip evde de her kafadan bir ses çıkacağına bu hem kültür tüketmek için çünkü yani dünya parmaklarımızın ucunda hakikaten müzeleriyle, konserleriyle fakat daha önemlisi kültür yaratmak için bizim için büyük bir fırsat. Ömer bir ara şeyi okurdu, Monte Cristo'yu, Üç Silahşörü okurdu. Yani kitap okurken böyle bir köşeye çekilip de okunabilir. Aynı kitabı hepimiz pasaj pasaj okuyabiliriz, konuşabiliriz, tartışabiliriz. Bir oyun okuyup hepimiz kendimize rol biçebiliriz. Herkesin içinde bir kitap saklıdır. Herkes bir şeyler yazmaya çalışabilir. Birlikte yazabiliriz. Birisi bir cümle yazar, öbürsü arkasından başka cümle yazar. Böyle matrak komik şeyler ortaya çıkabilir. Sessiz film oynanır. Yani yapılabilecek, yaratılabilecek o kadar çok şeyler var ki bağışıklık sistemini en çok ayakta tutan tabii ki o yaratım gücümüzü seferber edebilmemiz. Neşeyle, keyifle, haberleri dinleyip şu olacak, bu olacak diye kain kesilmememiz. Evet. Peki buradan... haliyle depresyona gireceğiz. Çünkü çoğu insan bunları yapmadığı için ve biliyoruz ki insan da sosyal bir varlık. İşte sosyal ilişkileri kuvvetli olan insanların araştırmalarda hep depresyona daha az yakalandığı vurgulandı. İşte sen de senin saydığın bu kötü haberlere maruz kalmak, evlerimizde kapalı kalmak, sevdiklerimizden, dostlarımızdan uzak kalmak ve haliyle bu demin saydığın araçları kullanmamak bizi ciddi anlamda depresyona da sürüklüyor, değil mi? Evyacığım, insan kendi teröristi. Yani bu hastalıkta terörist olan biziz. Bu son iki saatlik sokağa çıkma şeyinde, hikayesinde olduğu gibi depresyonu yaşatan da biziz. Bu tamamıyla bizim elimizde. Eğer birisi eyvah uf muf falan şişe ailemizde sarılıyorsa onu azıcık susturmak lazım. Ah haklısın işte ben de çok kötü hissediyorum falan filan masallarıyla değil. Bu hani zor günlerde güçlü insanlar hareketlenir. Bize de hep güçlü olduğunu söylenir. Türklerin güçlü olduğu söylenir. O zaman Türkler depresyona kapılmaz. Türkler güçlüdür. Yani bizim elimizde. Bizim elimizde. Şarkı söylemek de bizim elimizde. At yakmak da bizim elimizde. Yani kendimizi azıcık şımartmayalım o kadar. Ah başıma neler geldi diye. Bu yeni sosyal ortamı yaşayalım ve yaşatalım. Peki güç deyince aklıma da haliyle şey geldi. Bu salgından itibaren hani en güçlü milletlerin bildiğimizin aksine güçlü değil de sağlık sistemi en iyi olanların, sağlığa, sosyal haklara yatırım yapmış milletlerin güçlü olduğunu gördük. Mesela geçenlerde bir Açık Radyo konuklarından doktor bir kişi yaşlılar bir ülkenin itibarıdır dedi. Şimdi buradan sağlık kısmına gelip sana bir iki soru sormak istiyorum. Prens Adaları'nda biliyorsun bir zamanlarda her tarafında sanatoryumlar var. Büyükada, Ebeli, Burgaz ve bu tesislerin hepsi kapandı. Son da şeyinki kapandı. Heybeliada Sanatoryumu. Ve şimdi enteresan bir şekilde Facebook sayfamızda bizim bir dostumuz yazmış. Diyor ki kullanılmayan Yassıada tesisleri hemen korona yoğun bakım merkezi olsun diyor. Hemen. Evet, buradan adaların kırılgan yapısına da girebiliriz. Belki çünkü sağlıkta şu anda çok savunmasız, hiç sağlık altyapısı olmayan bir yer adalar. Önerilerin var mı bu konuda? Türkiye diğer Akdeniz ülkeleri gibi bu konuda artık karar merceği herhalde Cumhurbaşkanı'dır. Yani belediye başkanı da değildir, makam da değildir. Fakat onlar da seslerini iletebilirler tabii. Türkiye ve Akdeniz ülkelerinin bir şansı bu hastalık karşısında on binlerce, yüz binlerce, belki milyonlarca yatan bir defa odanın boş kalması. Kalabalık şehirlerde, İstanbul'da 16 milyon insan mı, 20 milyon insan mı, göçmenler, işsizler, bir odada 10 kişi yaşayanlar. Burada sağlıklı insan bir hafta içinde hastalıklı insan olur. Bir hastalıklı insan 10, 100, 500 hastalıklı insan demektir. Sadece şey değil, Yassıada değil, o sanatoryum şeydeki, Hebil'deki sanatoryum, hı hı, otel odaları açılmalı, hı, sağlıklı insanlara açılmalı. Testten geçsinler, azıcık dağılsınlar, temiz havaya, açık havaya dağılsınlar. Yoksa bu hastalık, bu kapalı koşullarda, yani bir burjuva ailesinin 5 odalı, 4 odalı apartmanda 3-4 kişi olması kolay. Fakat bir odada 10 kişi hastalık yayar. bu insanları bütün Akdeniz ülkelerinde, Türkiye'de öncülük yapabilir burada. O odaları açarak sağlıklı insanları. Adalar da aynı şey yapabilir. Türkiye sınıfta kaldı birçok bakımdan. Adalar da sınıfta kalıyor. Çünkü adaları da korunabilecek bir çadır olabilirdi gelebilecek sağlıklı insanlar için. O kontroller yapılmıyor adaya geliş gidişlerde. Eğer Bostancı'dan işte bilmem Eminönü'nden tekne kalkıyorsa orada 3-5 kişinin hiç olmazsa ateş kontrolü yapması şart. Yoksa adalar hastalık yuvası olacak. Bir salgın geldi mi? Yani adalar cennet adalar, cehennem adalar olabilir. Bu belediye başkanının elinde, kaymakamın elinde. Yapamıyorlarsa Cumhurbaşkanı'ndan rica etsinler. Bostancı'ya 2 kişi koysunlar, ateş alsın hiç olmazsa. Çok haklısın. Bizi bekleyen bir 23 Nisan var. Çok yakın, neredeyse bir hafta sonra. Aya Yorgi kutlamaları var. Biliyorsun, hem Hristiyanların hem Müslümanların akın ettiği bir gün. Ve bir de yazlıkçılarımız var, adalara gelecek olanlar. Tabii bütün bunları biz sivil inisiyatif olarak epey üzerinde kafa yorup çalışıyoruz. Mahalle dayanışma grupları kuruldu burada. Ayrıca biliyorsun, adaların atları, adaların mercanlarını, sualtı zenginliklerini koruyan, adaların gelecek kuşaklarının mirası için çalışma yapan sivil inisiyatifler var burada. Ve hepsi beraber kafa yoruyor. Bilgilerini paylaşmaya çalışıyor. Ama bütün bunları merkezi otoriteye iletmekte inanılmaz zorlanıyor. Yani sert bir devlet yapısı var ve biz zaten yapıyoruz bunlara. Size de çok ihtiyaç yok tarzı bir yaklaşım var. Ciddi bir problem var. Yani burada sizin yaptığınız, yani mahalle komiteleri kuruyorsunuz, sadece sizde değil, birçok yerde kendiliğinden dayanışma çıkıyor. Bu tabii ki devletin aczini gösteriyor. Fakat devletin aczi de toplumu böyle bu tür mahalle komiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarının varlıklarını korumasıyla güçleniyor. Bu hastalıktan çıktıktan sonra bu güç çok daha gerekli olacak. Onun için mahalle komiteleri kendilerini böyle taş duvara karşı olduklarını hissediyorlarsa dahi varlıklarını iki misli şey yaparak, katlayarak devam etmediler. Fakat bu Aya Yorgi, yani bizim Kapadokyalı George, Romalılar şehit etmiş, onu da şehit var işte bizde. Yani 23, baktım tarihe Derya, 23 Nisan Perşembe, Cumartesi, evet, Pazar sokağa çıkma yasağı var. 23 Nisan Perşembe günü korona ordusu marş adalara gelecek. 23 Nisan Perşembe 4 gün için salgın adaların her tarafına yayılacak. Kaymakamlığa yayılacak, belediyeye yayılacak, bakkallara yayılacak, evlere yayılacak. Bunun tek yolu, engellemenin tek yolu 23 Nisan'a adaya geliş yasağı. Olmadığı takdirde adalarda 4 günde hastalığın nasıl yayıldığını gazetelerde okuyabiliriz birkaç gün sonra da hastalıkları. Yani bunu nasıl daha kuvvetli, sert ve ürkütücü bir şekilde ifade edebilirim bilmiyorum. 23 Nisan, evet, adaların bir kabusun başlangıcı olabilir. Ve çok az vaktimiz kaldı. Ne yapmak da henüz yani, bildiğimiz kadarıyla telefon edin, milletvekilimize kaymakam beye ve pardon, özür dilerim. Pardon, yani herkese duyurmalı bunu. Her gün duyurmalı. Adalar her gün herkese, basına, milletvekiline, bakanına, cumhurbaşkanına her gün duyurmalı bunu. Çok haklısın. Yani çok olumlu bir şey yaptı hükümet. Yani ibadet yerlerine toplu ayinleri, toplu tapınmaları kesti, önünü kesti. Bu olurken 23 Nisan'da adalara korona ordusu, bu ne periz, bu ne lahana turşusu olacak iş. Ardından da yazlıkçılar gelecek. Onlar da kim bilir ne düşler kuruyorlardır. Yazlıkçılar gelecek. Onlar eğer geleceklerse karantinaya alınmalı geldiklerinde. 14 gün evlerinde karantina. Adaya ayak basmadan test yoksa elimizde yeteri kadar, hiç olmazsa Bostancı'da bir Eminönü'nde ateşleri alınmalı. Veyahut da deniz taksiye binmeden. Şart bu. Toplum sağlığı için şart. Maliyeti sıfır. Maliyeti sıfır. Organizasyonu çok kolay. Çünkü adalara iki geliş noktası var. Umarım. Evet. Bizi adalılar dinliyordur. Bu konuda senin önerilerinden sonra sanırım daha aktif çalışacağız. Ben süremizin sonlarına gelirken... Hayatım, benim önerim herkesin yani dinleyen herkesin, özellikle bu 23 Nisan için ve Aziz George için yani evlerinizde şey yapın, Aziz George'u onun için ve yazlık için herkesin, kimi tanıyorsa, gazeteci kimi tanıyorsa, siyasetçi kimi tanıyorsa, bunu yaymalı ki bir kamuoyunda bir baskı oluşsun. Yani yoksa başka, yani bizim elimizde bunu engellemek yerine sesimizi duyurmamıza bağlı, bize bağlı. Çok haklısın, kesinlikle. Çok az vaktimiz kaldı, fakat senin daha önce biz konuşurken bahsettiğin çok önemli bir şey vardı. Hatırlatma yapayım, o konuya lütfen girelim. Bu toplumsal hafızamızın zayıflığından konuşuyorduk. Ve şu anda New York'ta da görüyoruz, gerçekten çok korkunç görüntüler. Toplu mezarlar var, gömülüyor ve geçmiş salgınlar var. Ve sen diyorsun ki biz bunları çok çok unuttuk, hiç hatırlamıyoruz. Hatırlamamız için bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Deryacığım, türümüz yani maraz bir türüz hakikaten. Marazlığımızın bir tanesi de birbirimize yaptığımız, İnsanın insana yaptığı felaketleri hatırlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı hala anılıyor. Her yıl törenlerde anılıyor. Avrupa'nın en ücra kasabasında bile bir tane asker anıtı var, bir meçhul asker anıtı var. Ve bunların hepsi dışarıda bir düşman var diye yeni savaşlara, yeni düşmanlara davetiye çıkartıyor. Bunları anıyoruz devamlı. Yani birbirimize yaptığımız pislikleri, kötülükleri anma hastalığımız, anma patolojimiz var. Aynı patolojinin diğer yönü de doğal afetleri unutuyoruz. Sıfır bellek. Uyur gezer gibi geçiyoruz tarihten. Çünkü unutuyoruz. İşte vebayı unuttuk. İşte şey, Birinci Dünya Savaşı'nda İspanyol nezlesi dediğimiz 30 milyon, 40 milyon insan ölüyor en azından. Belki de 300 milyon insan ölüyor. Hiç olmazsa. Yani onların heykelden de hiç hoşlanmam. Fakat Taksim'in göbeğine, Kastamonu'na, Adana'ya, dünyanın her şehrine bir tane heykel görmek isterim bu hastalıktan sonra. Sağlık elemanları için bir tane heykel görmek isterim. Bize şeyi hatırlatsınlar. Bu liberal ekonominin, devletlerin hepsinin ne kadar hazırlıksız, bile bile lades dediğini, hazırlıksız yakalandığını o abiler bize hatırlatsın ki bir sonrakini hiç olmazsa hazırlıklı olalım. Evet. Bir şey daha söylemek istiyordum. Çok yani bu hastalıklardan, vebadan falan bahsederken çok da abartmayalım, bir şeye girdik. Bir veba patolojisine girdik. Yani hikayelerinden bahsediyor. Vebayı okuyun, şu bu böyle. Gene bu televizyonda inanılmayacak şeyler, öneriler. Ya bu kadar da abartmayalım lütfen kendimizi. Yani vebada Avrupa nüfusunun, dünya nüfusunun belki yarısı gitti. Belki üçte biri gitti. İspanyol nezlesi öyle. Burada %96'ımız sağ çıkacak. Belki %98 sağ çıkacak. Bu kadar da şımarık olmayalım, abartmayalım. Abartmayalım kendimizi. Tamam. Gittikçe evet. Programımızın sonuna geldik. Normalde şimdiye dair bir şeyler konuşacaktık ama sanırım başka bir programa kaldı. Bu arada bize kitabınla ilgili hiç bilgi paylaşacağım mı? Kitap. Vallahi yani şunu ancak söyleyebilirim. Evde oturanlar için de yazabilmek ne kadar büyük bir şans. Çünkü istediğiniz dünyayı yaratabiliyorsunuz. İstediğiniz dünya kuruyorsunuz ve kurduğunuz dünyayı da yanınızdakilerle paylaşabiliyorsunuz. Yani büyük bir şans şu anda yazar olabilmek. Herkesin içinde bir kitap varsa o kitap olduğunu hissedenler, hissetmeyenler de sadece bir cümle yazmak için her gün otursun, şaşıracaklar nelerin nelerin çıkacağına. Bir arkadaşım şair Veşit Ergener, şairler ne zaman susacak diye bir şiir yazmıştı. Ve son cümlesi herkes şair olunca. Bu herkesin şair olması için bir fırsat şimdi. Hepimiz şair olalım. Çok çok teşekkürler. Ve evet, yeni yaratmak ve öğrenmenin, örgütlenmenin zamanı demiş dayanışma gruplarından biri. Senin öğütlerine gayet yakın. Ya işte birlikten güç doğar ve bu güç bu krizden çıktıktan sonra devletler çok daha güçlenmiş çıkacak. Çünkü bu elimizde bizden topladıkları sağlık tedbirleri, önlemler vesaire nasıl 11 Eylül'den sonra makinalardan geçmeye alıştık. Potansiyel terörist olduğumuz için havaalanları, alışveriş merkezlerinde bizi daha iyi dinliyor olacaklar. Vücudumuza takılan bilmem nelerle, vesikalarla, teknolojik aygıtlarla bizi daha programımızın süresi bitti diyorlar. Devletçik daha çok bizi özür. Onun için hazırlıklı olalım, kuvvetli olalım. Tamam, tamam. Çok teşekkürler sevgili Gündüz. Sevgili Dünya Miras Adalar dinleyicileri, size de dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın adalar hepimizin. Çav çav. Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçun. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.